Illumination to ponownie Evan Caminiti pod pseudonimem Painted Caves, fragment albumu Not Here, Not There. Wcześniej słuchaliśmy fragmentów The Caverns of Memory oraz Beginning and End Unclear. Evan Caminiti współtworzył swego czasu duet Barn Owl. Drugą połową tego duetu był John Porras, aktualnie również mieszkający w Nowym Jorku i stroniący od muzyki gitarowej. Ale dziś po raz kolejny zaglądamy do roku 2012 i posłuchamy albumu, który John Porras zarejestrował jeszcze przy pomocy gitary oraz taśmy magnetofonowej. W roku 2010, gdy John Porras był jeszcze mieszkańcem San Francisco, trafił na książkę poświęconą San Francisco Tape Music Center, grupie muzyków tworzących czy wykorzystujących jako jeden z instrumentów taśmę magnetofonową. Właśnie to były pionierskie działania z wykorzystaniem tego nośnika i zainspirowany twórczością tych muzyków, John Porras postanowił swój najnowszy materiał muzyczny stworzyć w sposób bardzo podobny, czyli najpierw rejestrując dźwięki na kasecie magnetofonowej, na taśmie magnetofonowej właściwie, a następnie manipulując tymi nagraniami w najróżniejszy sposób. Efektem jest płyta Oria Oscura, której posłuchamy w tej chwili. Na początek utwór Light of Dawn. Thank you. Awake in Moonlight i ponownie John Porras z albumu Oria Oscura. To rok 2012, wcześniej słuchaliśmy utworów Holy Hex oraz Your Sleeping Ghost. Zostajemy przy muzyce gitarowej. Przed nami najnowszy album Matta LaJoie. Ten pochodzący z Nowej Anglii muzyk hołduje tradycji amerykańskiego prymitywizmu gitarowego, chociaż jak wielokrotnie miałem okazję Państwu wspominać, tak zwany prymitywizm gitarowy jest formą niezwykle wysublimowaną i zazwyczaj oznacza wirtuozerię wykonania. Dlaczego zatem całą tą scenę reprezentowaną przez takich artystów jak Robbie Basho czy John Fogerty nazywa się prymitywizmem? To dziś nie wiem. Natomiast wiem, że Matt LaJoie jest muzykiem fenomenalnym. Słuchaliśmy już jego dokonań w naszych spotkaniach, w audycji After Party. Dziś mam dla Państwa fragmenty albumu The Center and the Fringe, zarejestrowanego w miejscowości Hope w stanie Maine. W domu należącym do prowadzących wytwórnię Flower Room, coś w rodzaju domu pracy twórczej. To właśnie tam Matt LaJoie latem 2018 roku zarejestrował ten album. Każdy z tych utworów powstawał tylko i wyłącznie w jednym podejściu, to znaczy, że wszystko, co Państwo usłyszą, nie zostało w żaden sposób upiększone. Po prostu Matt LaJoie wszedł do studia, zarejestrował utwory, których za chwilę posłuchamy i następnie nie dogrywał ozdobników, nie poprawiał niczego, po prostu posłuchamy w tej chwili strumienia świadomości artysty u szczytu swoich twórczych możliwości. Plane of Return. Thank you. Venusian Ballroom to Matt LaJoie i kolejny fragment płyty The Center and the Fringe. Wcześniej słuchaliśmy utworu Plane of Return. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jeszcze utwór tytułowy z płyty The Center and the Fringe. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie o tej samej porze w komplecie. Życzę wspaniałej niedzieli i przepięknego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.